skylden for alt. En herreløs hund, efterladt som klat, et sted på havets bund. En ener helt alene, med tons tunge tanker. Hun står ved landets dør, og hun ringer, før hun banker. Lærdom er magt, siger du og pjekker. Du smiler lidt for sagt og plukker vores vintergækker. Du er altid i et fremmed land med et ukendt sprog. Du står og kaster op på døren og tuder i en krog. Er toldfri, man kan hvad man vil. Store professorer i snore, i en dukke føres hånd. Det eneste du ejer, er din egen sjæl og ånd. Energi der slippes fri, kaos gør dig konstruktiv. Rejser dig roligt og truer med at tage dit eget liv. Grib mig, før jeg falder. Grib mig og giv mig plads. Hør mig, før jeg kalder og selv forfalsker mit pas. Brækker mig over talen. Uden for alt, med en drøm som brast. En kastelys er klar til det allersidste kast. Og du kaster dine kys i krams, så sødt at det gør ondt. Og jeg ser mig selv som kaster løs i et splitklart kvartsekund.